Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Bugün 18 Mayıs. 2010. Salı. Salı kısmında tamamız da 18'lerde. Yok, 18 hatırlıyorum. Bugün benim için önemli gün onun için. 18'ini biliyorum. Herhangi bir sorunumuz yok onda. Bugün biraz daha kalabalığız. Evet, ben uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim. Merhaba, ben Berna. Seda ben de, merhaba. Ben de Pelin, hoş geldiniz. Pelin, sen biraz daha yüksek sesle konuşuyorsun. Hocam hemen iki dakika Elif'e selam söyleyebilir miyim? Elif'e selam söyle, tamam. Tamam. Bugün ne konuşacağız? Şimdi genelde biz konuşacağımız konuları bir gün önceden akşam elimizden geldiğince Twitter, Facebook ikilisiyle programa katılacak arkadaşlara duyurmaya çalışıyoruz ki kişiler birazcık hazırlanarak gelsinler diye. Az evvel ikisi kapıdan giriyorlar, bugün ne konuşuyorduk diye. Bu iki arkadaşımızın ne Facebook'u ne Twitter'ı bulunmadığı için onlara bilgi iletemiyoruz. Üçüncü arkadaş da bana bakıyor, ne konuşuyoruz bugün diye. Bugün Kopenhag diagnozu türü bir konu. Bu biliyorsunuz 15. toplantısı partilerin Rio'dan sonra. Hiç boş bakıyorsunuz şu anda. Tamam, ben biraz daha düzelterek anlatayım o zaman. Bu hani 2-3 hafta önce konuşmuştuk, bir Rio konvansiyonu vardı, insanlar Rio'da toplanmışlardı 1992 yılında ve işte bir takım kararlar alındı şöyle şöyle şöyle yapılacak diye. Ve bu kararların sonunda bu kararlara imza atan ülkelerin her sene bir ülkede toplanıp son bir senede ne yaptık dünya için planlaması yapması gerekiyordu. Bu en son Kopenhag toplantısı dediğimiz olay Aralık ayında. Bu toplantıların 15.si, yani 15. defa devletler bir araya gelip ne yaptık iklim konusunda iyi konuşacaklardı. Ki konuştular zaten. Ki konuştular ve ki hiçbir karara varmadılar. Evet. Ki esasında karara vardılar ve bizim bundan pek haberimiz yok ama neyse, yani onlar zamanında konuştuk. Yani siz öldünüz dediler, boş bakma. Tamam mı? Siz öldünüz, önemli değil, yani sizin zaten varlığınız da çok gerekli değildi dediler adamlar. Yalnız bu Kopenhag toplantısına yaklaşan günlerde bilim adamları bir belge ortaya koydular. Kopenhag diagnozu ya da teşhisi diyebiliriz buna. Kopenhag teşhisi şöyle, biliyorsunuz IPCC her 6 civarında senede bir rapor hazırlıyor. Ve bu 6 senede bir çıkarttığı rapor, o 6 senede bilim bu konuda hangi noktalara geldi temeli. Yani adamlar bütün bilimsel makaleleri inceliyorlar ve bunun sonucunda bir rapor çıkartıyorlar. Tabii yani son zamanlarda birazcık tartışmalı olmaya başladı bu raporun ne derece sağlam bilimsel temellere dayandığı, ama sonuçta bu rapordan bahsediyoruz. Şimdi 2007'nin Şubat'ında çıktı en son rapor. Dolayısıyla bu raporun hazırlanması, bilimsel olarak hazırlanması 2005'in sonu, 2006'nın başında en son bitmişti. Ondan sonra yazılmasına geçildi. Dolayısıyla 2006'nın başı ile 2009'un sonu arasında bu konuda neler oldu? Yani Kopenhag'da bilim çok fazla konuşulmayacak ama daha çok hani biraz daha politika konuşulacaktı. Yalnız politika konuşulmadan önce neredeyiz? Yani son 3 senede neler öğrendik? Ne eklendi bilimsel bilgimizin üstüne? Bunu incelemek için yazılmış bir rapor. Kopenhag teşhisi, Kopenhag'ın diagnosis denen belge. Bu belgenin üstünden birazcık geçmek istedik. Zamanda hafifçe konuşmuştuk ama o toplantının ateşi sırasında çok fazla derinine inmek fırsatını bulamadık. Biraz daha bugün hani vaktimiz var, rahat rahat konuşalım arzusundaydım. Onun için bu konuyu istedim. Biraz daha derinliğine görüşelim diye. Anlaştık. Anlaştık da hocam, tabii biz hazırlıksız geldiğimiz için siz konuşacaksınız. Evet, evet. Şimdi bu hafta ne yapılacak? Hocam her e-mail hafta grubumuza atın konuyu. Yani daha pratik olur. Ben bütün halka duyuruyorum. Doğru da tabii ben. Neyse. Evet, neyse. Şimdi konu temelde şu. Adamlar diyorlar ki bu 1992 Rio'dan bu yana gelen bir konu. Çok ciddi iklim olayları olmakta ve buna başlandı. Bir tanesi kıtanın üstündeki buz katmanları. Amazon yağmur ormanları, Batı Afrika mansunu ve diğerleri ciddi hızlı iklim değişikliğine doğru sürükleniyor. Ve bu hızlı iklim değişikliği, bunları konuşuyorduk, tipping point yani devrilme noktası dediğimiz konu. Yani bunları bir defa kaybettik mi bunun geri dönüşü yok artık. Bu da 2 dereceye tekabül etmiyor muydu hocam zaten? Şimdi daha değil, onu birazcık konuşacağız. Şimdi buradaki temel nokta şu. Önce yani bunu kesin algılamak gerekiyor. Kıta buzulları eridiği zaman kıta buzullarını geri getirmenin imkanı yok. Evet. Yani Himalayalar, şurası işte bu bahsettiğimiz Kilimanjaro falan, bunlar eridiği zaman artık bunlar geri gelmiyor. Ya da daha önemlisi, Amazon'u kaybettiğimiz an Amazon bir daha geri gelmiyor. O kadar. Yani bir daha Amazon çöl olduktan sonra hadi tekrar şöyle olsun da geriye Amazon gelsin diye bir şey yok. Devrilme noktası dediğimiz şey bu. Yani tipping point bu temelde. Onlar bir defa gitti mi onun geriye dönüşü yok. Bunlardan birinin bir kerelik kaybı diğerini de peşi sıra sürükler zaten. Evet, tetikleme ihtimali çok büyük bunların. Dolayısıyla bir kez daha bu belge üstünde duruyor ve diyor ki bilimsel olarak emin olmayı beklemememiz gerekiyor adım atmak için. Yani bu Rio belgesinin temel en önemli 4 tane prensibi var. Bu prensiplerin en başında geleni bu. Yani bilimsel olarak kesin olarak eminiz artık dediğimiz an harekete geçmek için çok çok geç olmuş olacak. Bu biraz şeye de benzemiyor mu hocam, zaten IPCC'nin %90 ihtimalle, hani büyük ihtimalle insan kaynaklıdır demesi gibi. Yani illaki %100'ü beklemiyorduk. Bu %90'lık şey bir bizi harekete getiriyor ya. Ben dün akşam, ha gene tabii Twitter, Facebook oldu. Bu belge hazırlayanlardan bir tane adamın, ha şimdi bu Kopenhag belgesini, teşhisini hazırlayan 26 tane bilim adamı Türk var. Türk var mı hocam işlerinde? Hayır, tabii ki yok. Maalesef. Bu belgeyi hazırlayan 26 tane bilim adamı IPCC'nin bir önceki raporunun da baş raportörleri. Hepsi yani o elebaşı denen grup hazırlıyor bu belgeyi de. Dolayısıyla yani o belgenin içerisinde IPCC raporunda hani belki biraz daha ileri noktaları var. O adamın sanıyorum ABC televizyonuyla yaptığı bir mülakatı gösteriyordu. Adam da öyle diyor. Yani bilimde siz ne bekliyorsunuz ki diyor. Bilimde hiçbir zaman %100 yoktur ki diyor. Bilim adamları kendi aralarında %90 anlaşıyorlarsa bir konu üstünde, bu mükemmel bir anlaşma demektir diyor. Evet. Yani topluma gidip %90 ihtimalle insan kaynaklıdır dediğimiz zaman bu yani emin değilsiniz gibi bakılıyor, ama bilim açısından %90 emin olmak ciddi bir emin olma seviyesidir. Ondan sonra şimdi Berna'nın demin bahsettiği 2 derece konusu var. Evet. Yani bütün dünya ülkeleri Kopenhag'da en azından bir konuda hemfikir oldular. O da yani bu yazılı olarak belki, yani şöyle, Kopenhag sonucunda çıkan anlaşmanın bir tek faydalı yanı var. O da dünya ülkeleri resmi olarak 2 derece lafı içeren bir belgenin altına imza attılar. Yani bu şu demek, dünya ülkeleri iklim değişikliğinin 2 derecenin üstüne çıkmaması için ellerinden geleni yapacaklardır diyor bu belge. Hani dişi yok, ondan sonra bunu nasıl yapacaklar, nasıl buraya ulaşılır konusunda bir şey söylemiyor, ama en azından 2 dereceye bunu sınırlıyor. Yani dünyanın ortalama sıcaklığının artışını 2 dereceden sonrasına çıkmaması lazım. Evet. Burada tutmamız, sabitlememiz lazım. Bu noktada 2 tane temel konu var ve geçtiğimiz bir sene içerisinde çeşitli programlarda bu 2 temel konuyu konuştuk. Bilim insanları pek çok, daha doğrusu bilim insanları demeyeyim, bu konuda artık piyasa olmuş rakam, atmosferdeki karbondioksit miktarının 450 parçacığı, milyonda 450 parçacığı geçmemesi gerekiyor. Bu yaklaşık olarak 2 derecelik sıcaklık artışı demek. Peki hocam, hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik ya Hansen'ın bir... Dur, geleceğim oraya. Tamam. Anlaştık mı bunda? Yani ortalık bilim adamları artı bu konu çalışanlar, politikacılar, bunların tamamının toplum söylediği 450'nin üstüne çıkmaması. Mesela dün akşam yine bizim e-mail grubumuzda dolaşan 392'ye evet, küsür. Nisan ayı diye değil mi? Nisan ayı olarak. Dolayısıyla şimdi 392'deyiz, 450'ye çok bir şey kalmamış. Eğer 450'de bunu stabilize etmek istiyorsak, bütün dünyanın salımının 2015 ile 2020 yılları arasında bir noktada tepeye varıp, ondan sonra da inanılmaz korkunç bir hızla azalması gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar hızlı tepeye varırsa o kadar rahat azalabiliyor. Yani vaktimiz daha bol oluyor. Yani bugün harekete geçersek sonuçta yapacağımız kısıntıların etkileri daha az oluyor. Ama bundan 10 sene sonra harekete geçmeye karar verirsek yapmamız gereken kısıntıların miktarı çok daha fazla oluyor. Eğer 2 derecenin altında kalmak istiyorsak. Mesela yaklaşık olarak 2050 yılında ki çok bir şey değil 40 sene. Yani pek bugün çok. Bugün doğanlar 40 yaşında olacak yani. Tabii. O da yani onların ileri yaşlarıdır çünkü insanların yaşam süreleri gittikçe artıyor. İnsan başına düşen karbondioksit salımı yaklaşık olarak 1 metrik tonun altında olmak zorunda 2050 yılında. Şu an ne kadar? Şu anda sanıyorum Türkiye'de biz 4-5 metrik ton civarındayız ki Türkiye çok salan ülkelerden biri değil. Karbondioksit salınımı açısından. Evet, hani Amerika'da bu sayı 20'lerde. Hindistan'da Avrupa Birliği'nde daha fazla. Yok, Hindistan için bizim çok altımızda. Öyle mi? Çok altımızda. Ha, kişi başı salınım kişi olarak başı düşüyor. Tamam. Salım. Avrupa Birliği sanıyorum 10 civarında bunda ve cümbür cemaat bütün dünyanın 1'in altına düşmesi gerekiyor. Ve bu gelişmiş ülkelerin yaklaşık olarak %90'a yakın azaltmaları demek karbondioksit salımlarını. Bu olabilir bir şey mi? Öngörülebiliyor mu yani? Şimdi bak, 2 derecenin altında kalmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Şimdi olabilir mi ayrı bir konu. Çünkü olmazsa öleceğiz. Hani bu şuna benziyor. Bak kardeşim, şimdi sen diyelim tansiyonunu şu sayının altında tutmazsan bu sana uzun vadede şu hasarlara yol açar. Onun gibi. Ya da şekerini şunun altında tutmazsan şuna yol açar. Bu da öyle bir şey. Yok, şimdi sonuçta hani bu gelişmiş ülkeler dön dolaş işi ekonomiye bağlayacakları için muhakkak bir strateji, bir şey geliştirdiler ki, değil mi? Yani... Yok, geliştirdikleri hiçbir şey yok. Onların geliştirdiği strateji gayet açık. Siz öleceksiniz diyor adamlar. Biz yaşayacağız çünkü biz zaten biraz daha serin ülkelerde yaşıyoruz. Bu kadar deyip kestirip atabiliyorlar mı yani, evet, böyle? Neyse. Evet, bu karamsarlıkla bir müzik arasına gidelim, devam edeceğiz sonra. From the coast, riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, deaf in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Maybe he's on the run. Get back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight. Maybe he's got a gun. Bring a bottle of whiskey, landlord, I want to talk for a while. Where the traveler goes, a cold wind blows. Where the traveler goes, a cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take. Staring at a face he'd seen somewhere before. You laid him in the ground. Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before. 'Twas you that shot him down. He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I must talk, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. Evet, geri geldik. Arkadaşlar az evvel şey diyorlardı. Doğru, biz kasetini yapmıştık bu şarkının diye. Şimdi konumuza geri gelecek olursak, bu temel bir tane lafımız var. Bunda diyoruz ki 2 derecenin altında kalması için karbondioksit miktarının atmosferdeki 450'nin altına inmesi gerekiyor. Yani 450'nin altında olması gerekiyor. Yalnız bu konuda işte az evvel Bernan demeye başladığı bir James Hansen diye bir adam var ki bu iklim bilimciler arasında neredeyse pek çoğumuzun en çok güvendiği isim. James Hansen diyor ki esasında 450 ppm'in altına inmesi değil, 350'nin altına inmesi gerekiyor. Şimdi bu makaleyi daha önce konuşmuştuk. Baktığımızda 350'nin, hani şöyle bir bilimsel, işte şu çizgiyi çizdik, işte onun eğimine baktık, bilmem neyi bilmem nerede kestiği yer 350 falan diye bir rakam koymuyor adam ortaya. Ya bu 450'lerde falan biraz daha o tür bir çalışma var ama 350'de hiç öyle bir bilgi yok. Neye dayanarak diyordu? 350 çok daha basit bir şeye dayanıyor. Ve ben de yani ilk baktığımda ya hiçbir şey yok bu makalenin içinde, okuyorsun ama yani bir şey vermiyor bilimsel olarak. Oynama mikrofonla diyorum. Tamam. 350 gayet basit bir mantığa dayanıyor. Adam diyor ki bak, bugün dünyada bir takım yerler çölleşiyor mu? Çölleşiyor. Kutuplardaki buzullar eriyor mu? Eriyor. Himalayalar eriyor mu? Eriyor. Yağmur ormanları azalıyor mu? Azalıyor. Bunların hepsi oluyorsa, şu anda da 390'daysak, demek ki bu 390 fazla geliyor. Yani mantıklı. Gayet mantıklı. Yani başka hiçbir bilimsel, gayet düz mantık. İçine başka bilim koymaya hiç gerek yok bunun. Adam gayet %100 haklı. Peki 350'yi neye göre iddia ediyor? 370 diyebilir birisi de mesela. Ama 390'ın altındayız kesin. Adam diyor ki hani 350 benim içimi rahat ettiriyor. Dolayısıyla ortalık bir rakam, yani böyle herkesin rahat anlayabileceği. Yoksa arkasında böyle yüce bir bilim yok 350. Yani herhangi bir hesap da yok. Hiçbir şey yok. Ama sadece şu var. Yani biz 350 iken şunlar şunlar oluyordu ve şu seviyedeydik. 390'a geldik, bunlar bunlar oluyor. Demek ki 350 seviyesi bulunabileceğimiz en son yer. 350'nin üstüne çıkmamak zorundayız. 350 hangi yıllara tekabül ediyordu acaba? Senede 2 gittiğimizi düşünün. 390'sak 40-20 sene öncesi. Yani 1990 seviyesi yaklaşık. 1990. En az ne kadar olmalı? En az 280 esasında, yani en az doğal olarak düşeceğimiz yer 280. Ama o duruma zaten gelemeyiz artık. Dünyanın öyle bir doğal süreci, yani sonuçta yapısı değişti. Yani. Şimdi şöyle. Dünyanın doğası 180 ile 280 arası. Ama biz... Bu milyonda parçacık bu arada, tekrar hatırlatalım. Yani milyonda 180 parçacıkla 280 parçacık arası dünyanın doğası. Doğası o da. Dünya o dönemdeyken nüfus ne kadardı? Nüfusla alakası yok. Niye? Mu? Niye? Bunun endüstriyle alakası yok. Bak, mu? Bak, buradaki temel nokta, biz karbondioksit salmayı bıraktığımız zaman tekrar 280'e gitmememiz için bir sebep yok. Yani doğa buna engel değil. 280'in üstüne çıkartan biziz bunu sadece. Yok, doğa değil zaten. Nüfustan bahsediyorum. 7 milyar evet. Nüfus var. Ha, şimdi tabii bu dün bahsediyordum. Dünkü toplantıda da defalarca üstünde duruldu bu konunun. Esas dünyanın sorunu karbondioksit değil. Dünyanın sorunu nüfus. Yani dünya şu anda... Doyurmak lazım. 1930'da sanıyorum 2 milyarmış. 1930. 30. Yani 80 sene önce 2 milyar. Şu anda 7 milyarın üstünde dünya nüfusu. 2032 mi öyle bir şeyde 8,5 milyarı bulacak dünya nüfusu. 2050'de 9 milyara dayanacak. Yani eğer doğal felaketleri hesaplamak. Acaba ölümler mi azaldı? Ölümler azaldı tabii ki. Yani şöyle söylenen sayılar korkunç. Her saniyede doğan insan ve ölen insan 1'e 4 falan gibi bir oran var yaklaşık olarak doğumlarla ölümler arasında. Yani her 4 doğuma karşılık bir ölüm var. Ve ölüm her zaman azalıyor. Hani bu oran ölümün aleyhine azalıyor. Bu iyi bir şey tabii hani. Yani ölüm ama olumsuz sonuçta. Sonuçta toplam sonucu bunun olumsuz bize karşılık. Şimdi daha esasında çok ilginç bir şekilde biz konuya girmedik. Bu ön tanıtım yazısıydı şimdiye kadar geçtiğimiz konu. Bu Kopenhag teşhisi dediğimiz belgenin. Biraz daha sayılara girecek olursak. Adamlar diyorlar ki 2000 2008 yılındaki karbondioksit salımı dünyada 1990'ın %40 üstünde. Hani 1990'da biz daha doğrusu bu Kopenhag şeyde Kyoto Anlaşması'nda Rio'da hep diyorduk ya 1990 seviyelerin altına ineceğiz diye. Altına inmeyi bırakın 2008'de %40 üstündeyiz 1990 seviyelerine. Ama 92'de Rio'da bu toplantı yapıldığında muhtemelen bunun artacağı öngörülmüştür yani. Hayır ama kendimize 97'de koyduğumuz limit yani 97'de dedik ki biz 2012'de hedefimiz 90 seviyesinin %5 altına inmek. Ama o zaman bile bu inandırıcı değilmiş bence, onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi, hani bunu tabii bu bizim devlete geri geliyoruz. Kopenhag'daki gibi yani. Bunu daha önce de konuştuk, hani bizim devlet açısından bakıldığında 1992'de bu Rio belgesinin altına Türkiye'de imza attı. Ve dedi ki ben 1990 seviyesinin altına düşürmeye çalışacağım, söz veriyorum bunu. Ve şu anda Türkiye'yi %130 arttırmış durumda. Yani. Sanıyorum en son hani ortalıkta dolaşan rakam 2009 sonu rakamları %130 arttırmış durumda. Yani nerede 90 seviyesinin altına düşmek, nerede %130 arttırmak? Yani bu şaka ya. Ciddi bir şey olamaz bu. Hani bir adama sen karşısındakine söz veriyor. Abi vallahi yapmayacağım diye. Aynı işi 1,5 kat yapıyorsun yaklaşık olarak. Bunlar korkunç rakamlar. Kopenhag için de aynı şey olacak, onu demeye çalışıyorum. İki dereceye geçeceğiz yani. Bak Kopenhag'da zaten verilmiş bir söz yok. Biliyorum. Esas kötülük o. Sadece tek pozitif noktası bu iki derece lafının yazılı olarak ortaya dökülmüş olması. Evet, evet. Onun dışında hiçbir pozitif tarafı yok. Kopenhag'da devletler arasında çıkan karar temelde çok basit. O da diyor ki siz öldünüz. Bütün ülkeler katıldı mı buna? Kopenhag tabii 190 ülke Kopenhag'a katılıyor. Yani binlerce insan oraya katılan ve onların toplamında söylenen şey siz öldünüz. Türkiye'den kim gitti? O müsteşarlar gitti bayağı. Abdullah Gül gidiyordu. Gitti. Abdullah Gül. Hatta burada hani siz dinlememişsinizdir. İki tane Greenpeace'ten arkadaş getirmiştik. Başbakan gitsin kampanyası yapıyorlardı. Hı, evet, evet, tamam, evet. İşte o programdan kalan hikayeler. Evet, burada esasında çok fazla devam edemeyeceğiz sanıyorum. Bu belgenin daha benim elimde 4 sayfa not vardı ve yarım sayfa ilerleyebildik bunun içerisinde. Neyse. Hocam Berna bir programda haftaya da bekliyoruz. Yok, lütfen. Geleceğim de. Programda biz iklim değişikliği ve de bu enerji sektörüyle ilgili bir şeyler de mi yapsak acaba diye düşünmeye başladım. Enerji sektörünü yaparız. Bir ara yani şeyleri getireceğim. Yani yenilenebilir enerji anlamında diyorum. Plastikçileri getireceğim bir programa. Onu konuşacağız. Elimden geliyorsa bir tanesine nükleer konusunu getirmek istiyorum. Nükleerle ilgili de sonuçta hani şey mi, bir akademisyen olarak mı diyorsunuz? Evet, evet, davet ki, edelim tabii diye. Tabii ki. Hmm. Yani o konuda yani Türkiye'nin çok ciddi eksperleri var, konuşacak olanlar. Onları getirmek arzusundayım. Yenilenebilir enerji için de evet, davet tabii edelim. Ki, tabii ki. Evet, burada duruyoruz bu hafta için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.